Kattintható haditérkép az élő történelem az interneten, az egyik kereskedelmi televízió portáján. Előtte azonban a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györgytől. A világháló létezése óta most először fordult elő, hogy a szex szó lekerült a 10 legkeresettebb szó listájából. Beszámolunk az online csetepaté új lehetőségéről, ezentúl a V-box játékkal a neten boxolhatunk. Netdoktornőnk ezután begyógyítja a sebeket, és intelligens házról, valamint droidokról beszél. Diszkrét megfigyelő kamerák ténykedése a nyugdíjas otthonban. Hyperlink vagy hiperlink, info szótárunkban ma is beleolvasunk, de lesz PC tip is. Játszunk, csetelünk, kukkolunk és beszélgetünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. Hát az előbb azt akartam csak mondani, így kezdeni, hogy ne legyenek illúzióink, hát nincsenek illúzióink, úgyhogy a többieknek egy játékkérdés jutott eszükbe, úgyhogy ideje korán itt a műsor elején elmondjuk, hogy mi a játékkérdés. Hát a játékkérdés mielőtt bármilyen hír elhangozna, az lenne, hogy... De nem kéne ezzel várni még egy kicsit? Várjunk. Jó, hírek hadd izguljon. Ki lehet találni azt is, hogy mi lesz a kérdés. Jó. Na, az lenne a legravasszabb. Sőt, aki a választ is beküldi, anélkül, hogy elmondjuk a kérdést. A teljes csapat itt van ezúttal, senki sem hiányzik, mert Bognár Ákos például ma nem gokartozott. Jó, Dragon György nem volt Londonban. Hál' Istennek. Bódi Zoltán, milyen kifogással nem voltál itt a múltkor? Valami opera eseményre mentem. Mindenki itt van, Hitzinger Szonya is, nincsen Görögországban. Én vagyok a legerősebb bástyád. Csak nyaron esküvőjelzom. Igen, csak évente 2-3-szor nyaralsz. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. A telefonszámunk 328-85-55. Az interneten nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet bennünket. Kátai Csaba operatőrünk már most is kezében tartja a kis kameráját és mutat bennünket, illetve a másik kamerán keresztül a teljes társaságot is lehet látni az interneten keresztül. net.hu/modemidok még egyszer. Itt található egy link, amire kattintva elindul a Real Player, amin keresztül lehet kukkolni a mi stúdiónkat. A Csüti Csati is most már nem sokkal fog működni, ugye? Vitéz Norbi. Működik. Működik? Mm-hmm. És hányan vannak benne a Csüti Csatiban? Hatalom. Legyenek. Mi történhetett? Most akkor jöhet a névsorolvasás ezúttal szerintem. Névsorolvasás, Norbi. Névsorolvasás, jövök. Pascal, Lina 46, Leonardo 18, Gábor Mi, Des és Vino. Szóval lesz játék az internetezőknek, illetve a hallgatóinknak is, külön játék a telefonos hallgatóinknak, és külön játék azoknak, akik az interneten keresztül néznek is bennünket. Egyik kérdésem mondom el most, és a egyre speciális... izgalmasabb. Ez egy jó műsor lesz. Szóval már két választ is lehet adni. A speciális kérdésünket sem, úgyhogy akkor menjünk tovább. Azt akartam mondani az elején, hogy ne legyenek illúzióink, az Amerikát megrázó szörnyű terror mellett megvannak a hétköznapi kis terrorakciók is. Ezek nem olyan véresek, meg nem is olyan megrázóak, de itt történnek fővárosunkban. Tegnap elvágták a magyar távirati iroda épületébe vezető kábeleket, majd 70 méteres szakaszon feldarabolták és ellopták. Emiatt a legnagyobb magyar hírügynökség órákon keresztül nem továbbított híreket, és az ország jó néhány újság, rádió és tévé szerkesztősége hirtelen lett hirtelen. Állítólag a kábeltolvajok 100 000 forintot zsebelhetnek be a szétdarabolt kábelekért. Hát ez már itt az információs társadalomkora. Bognár Ákost, a PC-vel főszerkesztőt is felháborította. Írtam egy levelet neked, hogy erről beszélgessünk, tehát már annyira megdöbbentem, hogy már nincs miről beszélni. Mit lehet csinálni? Tehát az, hogy egy puszta kellős közepén lebányásznak onnan föntről, hogy magas, nagy feszültségű kábeleket, ezt még valahogy el tudom fogadni, hát szegényke megélhetési bűnöző, hogy az Erzsébet téren hogy kerülnek megélhetési bűnözők a föld alá? De meg azt nem tudom megképzelni, hogy mire mennek ilyen 20 centis darabokra vágott kábel darabokkal. Méteresre vágták. Hogy méter, és azt el lehet adni? Hát húságnak. Aha. Nem, érdekes felhasználás. Ezek a megélhetési bűnözők teherautókkal vonultak fel az Erzsébet térre, kiásták szépen a gödröt, komoly erőket vonultak fel. Lehet, hogy így el is kerítették. Hát szóval... és ki veszi észre ezt? Pont ez volt a hír. Hát ez az, hogy fölvonulnak ott a munkásruhába öltözött teherautós embereket, és kinek tűnik ez? A hírszerkesztők rögtön észrevették ott az MP-ben. Hát igen. Ott megszűnt minden adat. És hogy a sok száz hírszerkesztő rajtuk kívül különböző újságoknál. Az internet vonalai azért működtek továbbra is, és én a héten kaptam egy, vagy a múlt héten talán egy olyan kis MP3 hang felvételt, amit már a többiek ismernek, Kitzinger Szonya már nagyon kritikus előre. Mi már imádjuk. Nekem elküldted MP3-ba, és iszonyatosan felháborított az egész, és nagyon dühös voltam rád, hogy... De miért? Ez jó pofa, no! Szerintem szúnyogriasztásra jól lehetne használni. De hallgassuk meg ezt a kis felvételt, és utána majd kommentáljuk. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Azt kell kitalálni, hogy milyen... Nem az X-árnyú vadász, mielőtt bárki azt írni. Ezt kaptam én a héten, illetve kaptunk leveleket is. Én ezek közül Péter levelét hadd mondjam el. Nagyon jó volt a múltkori adás, de elaludtam a végét. Éles a kritika. Köszönjük. Jó ez a műsor. Tök jó, hogy a neten is nyomjátok képben magatokat. Láttam a képeket a net doktornőről. Miért szúrták le jó múltkor szegény doktornőt, mert kitette a képeit a nyaralásról? Nem mi voltunk. Nem szúrtuk le, csak irigyek voltunk. A nyaralás. Nem ti voltatok. Vissza lehet hallgatni a PC webről, hogy ki az, aki engem megszólt, emiatt. De egyébként nekem is ötlevél, te végeztél azzal? Még azt írta Péter, hogy ja, és mondjátok már meg, miért nincs fanyalgó. Hello, majd csütörtökön hallgatlak titeket. Gróf Miklós, a fanyalgó rovatunk egykori szerkesztője, egyébként itt nem messze van néhány méter, egy másik stúdióban egy sportműsoron dolgozik. Azt a közleményt juttatta el a Modemidők szerkesztőségében, hogy a háttérben nagyon dolgozik a fanyalgó rovat felújításán, és ezért a múlt héten már 4-5 hírt kért tőlem, amivel felbosszanthatja magát, és ez alapján elkészülhetnek új jegyzetei. Nekem is ezért, hogy fel kéne melegíteni a Gróf Miklós barátunk rovatát, meg az, hogy nagyon kevés ideig szerepelek a műsorban, úgyhogy legyen szíves mindig egy műsorblokkba tenni engem, ne változtasd a blokk helyét, és hogy több időt adjál. Szia. Zoli, mi is írassunk magunknak. Úgyhogy... Ez eszembe, hogy van, amikor 0-30 jut nekem a műsorból, nem baj. Valamikor ki is maradsz. Ezt tegyük hozzá tényleg, hogy Kitzinger Szonya azért általában a műsor közepén garantálta 4-5 percet beszélhet a műsorban, de azért nagyon örülünk ennek, ezeknek a hallgatói visszajelzéseknek. Hát akkor, hogyha most elindul a zenénk, akkor át is adom a szót Dragon Györgynek, aki a hírsziporka hírekkel következik. Hát igyekszem gyorsan elmondani a hírsziporkákat, hogy mindenkire jusson ide. Amint az előzetesben is elhangzott, sokszor beszéltünk arról, mik a legnépszerűbb keresőszavak az interneten, ugye a sex, Backstreet Boys, Britney Spears, Anna Kurnyikova, stb. És most a héten a neves sportriporterünk, ugye? Jó, hagyjuk, igen, haladjon tovább. Igen, most már ne csináljunk reklámot neki, csináljunk épp eleget. A héten egy új név került a toplista tetejére, egy új dolog, méghozzá Osama Bin Laden neve, aki messze magasan felül múlta az összes létező keresési kategóriákat, és így a szex szó kiesett az első 10 közül. Az eléggé meglepő, hogy az embereket ezen a héten... És egy név hogy tud kiszorítani 10 hát, Osama, Bin Laden. Ez már 3. Tehát több keresés is volt, tehát a BTC, meg New York, stb. Legalább ilyen 5-6 olyan kifejezés ugrott fel a lista első 10 helyére, ami lejjebb nyomt a Britney Spears-t például. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy Osama Bin Laden valaha is jobb lesz a szexnél az interneten. Ő világ első lett ebből a szempontból kétségtelenül. Másik utózöngéje a borzalmas tragédiának, ugye beszéltünk arról, hogy egy filmet visszahívtak. Nem csak filmeket, a hanem... A Spider-Man című filmet, igen, mondtad, nem ugye? Csak filmeket, hanem játékprogramokat is. Egyébként, bocs, hogy félbeszakítalak, én letöltöttem ennek a Spider-Mannek az előzetesét, pár napja még mindig letölthető volt a hálóról, és tényleg ott van a World Trade két tornya, és a torony között egy hatalmas nagy pók háló feszül. Hatásos jelenet, de azt hiszem ez ilyen ritkaság maradt csak. Tehát visszatérve a játékprogramokra, beszéltünk a Microsoft repülőszimulátoráról, ebből kivették egész Manhattant. Tehát ettől kezdve egy nagy szürke paca van a helyén. Illetve van egy Duke Nukem nevű ilyen lövöldözős játék, amelynek van egy olyan küldetése, ami ott ezen a környéken játszódik. Ezt is visszavonták azonnal. Sőt, egy osztrák cég a World War 3, vagy harmadik világháború nevű játékát azonnal levette a kínálatából, és azonnal visszavonta megjelenés előtt 2 nappal. Viszont már megjelent egy olyan serverjáték, amelyben a VTC-t kell megvédeni a rátámadó repülőktől. és hát, hogyha nem sikerül, akkor lerombolják az épületet. Szóval egyébként szerintetek nem lenne az jobb pont nem visszavonni ezeket a termékeket, hanem hagyni egy kicsit, hogy most ugye kicsit visszaálljon minden. Ott keresenek egy kis pénzt még bele? És utána, nem, de ez esetleg egy jó visszaemlékezés is lehet, nem? Hogy megnézni azt egy virtuális, végül is, hogyha egy lyuknokömet veszel, az egy játék és lövöldözöl benne, de mégis egy virtuális valóság olyan helyszíneken, amelyek többet nem lehet felidézni. Meg én is egy kicsit túlzásnak tartom, hogy kivegyék Manhattant a Flight Simulator játékból, mert akkor az összes várost ki lehetne venni, hiszen ott is neki lehet vezetni repülőgépet. Ehhez képest egy nagyon gyors épületet. Hír, a világ egyik legnagyobb független rádiós cége betiltotta az összes adójánál durván 500 millió emberhez jutnak el, hogy a fly és a fall szavak elhangozhassanak bármilyen dalban, illetve élő adásban. Tehát ezt nagyon, nagyon komolyan veszik ezt a dolgot. Még egy gyors hír a végére, aminek már nincs köze a tragédiához. Még egy pillanatot várj, mert itt van egy hallgatónk a vonalban, aki fölismerte a motorhangát. Jó estét kívánok! Halló, halló! Jó estét, Szoba Imre vagyok, Tiszafüredről. Szép jó estét, kedves Imre! Szóval milyen motor volt ez a... Ez egy klasszikus NDK-s motorhang, a Trabant volt. Wow, kiváló ez! Gratulálunk, kedves Imre! Köszönöm! Csak nem ön is Trabant tulajdonos? Már nem, de volt. Volt? Szerencsém. És húzatta így, hogy ilyen üveghangon szólt? Új volt addig, igen. Akkor jó. Köszönjük szépen a megfejtést, kedves Imre! Még egy hírdu. A kormányzati portál... Ez a kormányzatnak a ilyen hivatalos portál, mi erre magyar oldal. Gyűjtő oldal. Várja a szavazatokat arra, hogy milyen nevet kapjon ez a portál. Biztos, ami nagyon mókás, vidám nevet akarnak. Ami nem csoda, hiszen itt előttem egy ads.lx.hu/gove/c48.9 nevű honlap található, hát ennél csak jobbat lehet. Szóval őszintén szólva, első helyzet kitalálója egy kézi számítógépet nyer. Tehát erre érdemes esetleg ennek körülnézni. Aki esetleg könnyebb úton akar ide elérni, az a www.ikb.hu/enevado. Tehát e-nevado néven fogja ezt megtalálni. Reméljük, hogy nem bugyuta neve lesz, szóval azért szavazzunk minél több, hogy valami értelmes dolog legyen. Azt is mondd el, hogy ezt a hírt egy hallgatónk küldte el, illetve hívta föl rá a te figyelmedet. Igen, még tegnap közben. Este, nem is este volt, ez már éjjel egy tájt, amikor éppen ICQ-ztunk az interneten, akkor érkezett ez a hír. Köszönet érte hallgatónknak, és többi hallgatónktól is várjuk ezeket a híreket, hát ha rájönnek valami jóra. Na jöjjenek a kérdések. Az egyik kérdés, mielőtt, vagy miközben Dragon Gyuri kitalálja a telefonos hallgatóinak a maga kérdését, a webes nézőinkhez szól ez a következő kérdés. Van itt a stúdiónkban egy felirat, amin a modem idők neve látható. Most arra kérem Kátai Csabát, hogy nem mutassa meg még ezt a feliratot, hanem közben majd, amikor itt zajlik a műsor, közben azért majd bizonyos időpillanatokban látható lesz a modem idők felirat. Az a kérdés, hogy hol van? Tehát pontosan milyen tárgyhoz viszonyítva hol látható ez a felirat. Meg lehet mondani telefonon is, 328 85 55, illetve a csüti csatin. Vitéz Nobi már bólogat. Ott már megmondta Gábor, mi. Gratulálok neki. Teljesen felesleges. Mit mondott? Elmondanod. Elmondhatom? Elmondhatod. Az óra alatt azt mondta. Az óra alatt. Hát akkor Kátor Csaba most már bemutathatod. Nem? Most az utóbbi időben. Ezt fejből tudhatták. Lehet, igen. Melyik fejből? Valaki beküldött híreket, azt mondja www.microsoft.com/hun/news. Köszönjük szépen, ezt mi szoktuk olvasni. Na, akkor egy kérdés a telefonosoknak. A telefonosoktól meg fogjuk kérdezni annak a férfi zenekarnak a nevét, amelyik leesett erről a bizonyos sikerlistáról a mindenféle egyéb felkerülő népek miatt. Ez egy fiú csapatnak a neve. Nem érjük jó önökesnek. És vissza se kerülnek. 328 85 55, ezt a számot kell tárcsázni. A múlt héten ugye különleges műsor volt itt a modem időkben, azonban az utó zöngék az amerikai terrortámadás után még mindig érezhetőek. Béki Endre, az RTL Klub online főszerkesztője, ezért jött be a stúdiónkba, mert arra hívta fel a figyelmemet tegnap délután, hogy nálatok a háttérben készülik egy olyan internetes oldal, amit hát gyakorlatilag percre kész és már ugrásra kész. Ha megindul az amerikai hadi támadás, hadicselekmény, nem tudom, hogy kell ezt pontosan mondani, akkor abban a pillanatban látható lesz valami nálatok. Még pedig mi? Szia, Árpi! Szia, Endre! A hallgatókat! Teljesen igazad van, az utóbbi 9 napban történelmi fontosságú események zajlanak. Olyan válsággócok alakultak ki a Földön, ami könnyen háborúba vezethet nemzeteket. Köztudott, hogy az amerikai haditengerészet, légierő, és most már a szárazföldi egységek is úgy vannak Afganisztán felé, illetve abba a régióba, és hát az minden jel arra mutat, hogy valamifajta katonai esemény fog történni. Na most annyi hír jelent már meg a tévében, rádióban, interneten, az szinte lehetetlen követni. Egyre nehezebb az eligazodás, ezért döntött a szerkesztőség úgy, hogy szükség van egy olyan multimédiás szájtra, ami nem csak megörökíti az eseményeket, hanem alapos és hiteles információt ad a nap 24 órájában. Erről a multimédiás szájtról röviden néhány szóban többek között bemutatjuk a helyi katonai egységek fegyverzeteit országokra lebontva, Bin Laden terrorcsapatának előző akcióit, és ami érdekesség lesz, egy nagyítható grafikus térkép, ahol nyilvánvalóan, ahogy a katonai információkat eljuttatják a média számára, megjelentetjük a csapatmozgásokat. Tehát ezt úgy tudjuk elképzelni, mint a történelem könyvekben láthattuk a ókori vagy középkori háborúknak a frontvonalakat. Csak éppen ez órára változni. Csak hogy éppen ezek az élő események, amikor megjelennek. Tehát és hogyha kíváncsi vagy egy részre, tehát ez a térképen nem csak az lesz, hogy most milyen légierő támadott, vagy bármi harc, hanem az is, hogy megtudhatod, hogy hány egysége van mondjuk egy országnak, hány millió katonát tud bevonultatni, mennyit tud felfegyverezni, van-e atom, vagy vegyi, vagy biológiai fegyver a tulajdonában. Tehát ezek mind olyan információk, amik alapján, ha mondjuk visszamennénk Pearl Harborre, ugye? Mert ugye ezzel hasonlítják össze a múlt heti támadást, akkor szerintem a hadigépezetnek nem volt olyan információ, áramlás és olyan döntés, ami az olvasóknak ma már megadatik. Tehát nyilvánvalóan a katonáknak most már ennél sokkal jobb információk vannak, de mégis próbáljuk a lehetőségekhez képest azt a maximumot kihozni, amit ma ki lehet. Nagyon fontos, hogy több mint 50 rövid film van a videóarchívumunkban. 500 a múlt heti eseményekről, ugye? És folyamatosan, tehát ez naponta bűvül. Uh-huh. Nyilvánvalóan itt az RTL Klubnak előnye van más szájtokkal szemben, mert nekünk ott van az a videóanyag, amit átveszünk külföldről. Mondd, Endre, ez ténylegesen érdekli az embereket? Hát nyilván nektek erről már van adatotok, hogy mennyien nézték meg ezeket az oldalakat. Ezt persze most nem mondd el, csak hogy keresik ezeket a tartalmat? Ezt mindenki tudja, hogy a világon az összes tévéadó, rádióadó, napilapok és a websájtok, a hírwebsájtoknak a nézettsége, látogatottsága iszonyatosan megnőtt. Most túlléptünk, tehát ez a kicsit olyan volt, mint ez a minden csoda három napig tart. Tehát most egy kicsit most már így lenyugodtak a kedélyek, de érződik az a feszültség, ami ott a háttérben mozog, és tudjuk, hogy ennek még nincs vége. Maradjunk még egy picit az RTL Klub online-nál, és egy kicsit békésebb vizekre vezünk, de csak egy kicsit, mert a erőszak, vagy idézőben mondom az erőszakot, a verekedés az elérhető a RTL Klub online honlapon, oldalán, portáján. Király Anikó is itt van velünk a stúdióban. Anikó, neked nőként, hölgyként mi között van egy ilyen verekedős játékhoz? Hát harcos amazonként én voltam az, aki az RTL Klub online-nál összefogta a... És kiverekedted magadnak. Igen, mind a készítőkkel, mind házon belül az, hogy ez a játék elindulhasson. Endre beszélt a komolyabb részéről, az információs részéről az oldalnak. Mi a kezdetektől fogva, a tavaly őszi újraindulástól fogva infotainment oldalként, portálként definiáltuk magunkat. Egyrészt információszolgáltatás, az, amit szeretnénk az olvasóknak nyújtani, másrészt pedig szórakozás. És mit tud ez a V-box játék? Ez egy virtuális box játék, és azt gondoltuk, hogy azért jó választás, jó döntés ezt elindítani az RTL Klub online-on, mert a televízióban közvetített akár Kókó, akár az utóbbi időkben a madár meccsei nagyon nagy népszerűségnek örvennek, és van egy mini szájtunk is, ami ez a témához kapcsolódik, a Box Klubnak egy külön oldala, és tulajdonképpen sport témában ez az a terület, amiben többet más tudunk nyújtani, mint bármelyik más oldal. No, de hát játszani lehet ezen a V-boxon, nem csak a híreket olvasni Kokóról, hanem boxolni. Így van, de hogy kell boxolni az interneten? magadnak csinálhatsz egy csapatot, három főből álló csapat összeállítására van lehetőség, és boxmenedzserként bárki kipróbálhatja saját magát. Tehát különböző karakterek, rajzos figurák vannak, ez egy rajzfilm, tulajdonképpen egy ilyen rajzfilmes közegbe ültetett játék, és jelenleg 35 különböző karakter közül lehet kiválasztani azt a három boxolót, amelyiknek szimpatikus. Kopót is? A békesség kedvéért ezeket a neveket letiltottuk, tehát kokót nem lehet, egy újabb kokót, egy virtuális kokót létrehozni, de ebből a 35 karakterből eddig kicsit több, mint egy hete indult el a játék, 1600 játékost hoztak létre, különböző súlykategóriákban, ugyanúgy, mint a valóságban, és lehet ellenfeleket kihívni, fogadásokat kötni, és menedzselni a csapatot. Sok sikert kívánok hozzá! Köszönjük szépen! Vonalban a következő hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét! Kihez van szerencsem? Kemény Filmre. Kemény Filmre, régi ismerősünk, ugye? Ikem néven szoktál csetelni velünk. Mi a megfejtés? Backstreet Boys. Yes! Gondolom Ikem is nagy Backstreet Boys rajongó. Gratulálunk! Kedves Imre, tiéd a PC World. Segíts Ákos. Októberi, novemberi, milyen hónap? Jövő márciusi lapszáma. Októberi, mert most állnék megjöttem. Így van, és a gyalogló chatbuli belépő. Mondhatom, Norbi? Mondhatja. Olyan hangosan bólogat, mint ez, Norbi. Köszönjük szépen, Imre. És át is adom a szót Kitzinger Szonyának, Net doktornőnknek, aki most garantáltan 4 percig beszélhet. Egy picit visszakanyarodnék akkor a New York-i tragédiához, bár szomorúsággal teszem ezt. Kamerákkal és különleges érzékelőkkel felszerelt robotok segítik a mentőosztagok munkáját ugye a World Trade Center környékén. Olyan robotok, amik ilyen cipődoboz nagyságúak, kézileg irányíthatóak, és azért különösen alkalmasak. Tehát irányítós játék olyan? Igen, ezekre a mentő munkálatokra, mert olyan helyekre is be tudnak hatolni, ahol mondjuk egy mentőosztag, mondjuk egy mancs, esetleg az életét veszélyeztethetné, mert mondjuk ezek az acéltömegek még ráborulhatnak, mert az üvegek elvághatják a lábát vagy a testet bármikor. El is pusztult már egy kutya, úgy tudom. Robotok az emberi test által kibocsátott hőt és a különböző színű ruhákat tudják érzékelni, és ezek továbbfejlesztése várható, ne adj Isten, hogy legyen még egy ilyen tragédia közeljövőben, de hát ugye mondjuk például a földrengések azok kiszámíthatatlanok, és úgy próbálják fejleszteni ezeket a robotokat, hogy már gyógyszereket is el tudjanak juttatni például majd a bajba jutott emberekhez, és meg tudják határozni azoknak pontos helyzetét. Úgyhogy a robotok átveszik az irányítást, úgyhogy nem csoda, hogy szegény mancsik nem jutottak ki. Nem szeretném, hogyha idő előtt azért mondjuk nyugdíjba kéne vonulni, de azt szeretném, hogyha békésebb dolgokra használnák fel ezt a kedves kutyuskát. Viszont annak örülök, hogy nagyon sok lelki segélyszolgálat kezdte maga működését az interneten, ami az áldozatoknak és az eltűntek hozzátartozóinak nyújt lelki támaszt. A Loyola University jár élen ebben a dologban, akik már számos hasonló tragédia kapcsán felkészült pszichológusokkal, pszichiáterekkel segítenek az embereken. Tehát még nagyon örülök, hogy... Akiket csetelni lehet, igen, vagy e-mailben, vagy hogyan lehet? Csetelni, és megválaszolják a kérdéseket, vagy hát egyáltalán segítenek, és majd nagyon örülök, hogy ezt nem robotok végzik. Nem hiszem, hogy sokat kell várni erre, hogy ez van, is megtörténhessen. Van annak esélye, kedves Net doktornő, hogy mondjuk valaki egy ilyen dráma után odaül a számítógépéhez, és ezért cseteljen egy pszichiáterrel? Van, de nem is feltétlenül szükséges, hogy pszichiáterrel. Van, hogy egymással csetelnek az emberek, vannak ilyen chatroomok is, ahol azzal, hogy kibeszélik a problémáikat, azzal úgy gondolják, hogy egy kicsit könnyítenek a dolgok állásán. Köszönjük szépen, Net doktornő. Ennyi volt. Hát a fotóidat meg lehet nézni azért a weboldalunkon, még a nyaralásról készült képeket is. És a nyugdíjas otthonbeli kukkolások nem is érdekelnek. Akarod mondani? Hát akkor mondja, de röviden 0:30-ban. Jó, köszönöm akkor szépen. Hagyjuk meg a jövő hétre. Jó, köszönjük. Egy levelet hadd idézzek ismét. Ezt most kaptuk. Ja, a legfontosabb ebben nem e-mail jött, hanem hagyományos papíron megírva. Viszont géppel van írva. Géppel írtak PC-vel. Kézzel írta alá. Kézzel írta alá az úr, mégpedig Balassa Géza úr, aki Németországban él, Fürth városában, azt írja magáról, hogy 64 éves és nyugdíjas. Azt írja, tisztelt Szilágyi úr, tisztelt szerkesztőség, először is elnézést kérek a subwoofer szó helyes kiejtésének visszajelzésével előidézett zavarásért. Megbocsájtom. Meg is lepett a műsorban tanúsított gyors reagálás, de ugyanakkor örültem annak, mivel jó magam, nagyon sokat tartok, gondolom előadásokat a példás, illetve példaszerű viselkedés olyan helyeken, mint ahol például önök is fellépnek. Más kérdés viszont, hogy hogyan ejtsük ki idegen szavakat velem, éppen a legutóbbi napokban történt meg, hogy a hiperlink kiejtésekor hiperlinket mondtam angol szakos lányomnak, mire ő kijavított azzal, hogy az hyperlink lehet csak. Nos, a hipertónia is kontroverz lehetne, ha nem a latinból vettük volna át már nagyon régen. Folytatódik még Balassa Géza úr levele, PC-n írta levelet, modeme is van, de fél a vírusoktól, viszont a téma érdekli műsorukat, különös kedvel figyelem és mondani valóit, hangulatát nagyon jól sikerültnek tartom, szívélyes üdvözlettel, Balassa Géza. Köszönjük Info szépen. Szótár, Bódi Zoltán. Hát akkor maradjunk is jó hangulatban. Szóval ez a hiperlink vagy hyperlink kérdés, ez valóban nagy kérdés egyébként. Ami magyarul, ugye ugrópont, vagy élőkapocs, ilyeneket szoktak, vagy internetes hivatkozásnak is mondhatjuk. Egyébként én javasolnám, hogy a hiperlink vagy hyperlink helyett azért néha lehet valami magyar változatot is használni, de visszatérve az eredeti kérdéshez, a hipermarketet, azt hypermarketnek mondjuk? Tehát a hiper, magyarul? Magyarul, a magyar szövegkörnyezetben. Tehát a hiper előtag az nem teljesen ismeretlen a magyarban, tehát azért ezt már használjuk évek óta, évtizedek óta, csak a hyperlink az egy vadonatúj kifejezés, de azért, mert vadonatúj, hát azért nem kell Y-nal írni, és nem kell hypernek ejteni magyar szövegkörnyezetben. Hozzáteszem egyébként, hogy tényleg élő a probléma, és többször kijavítottak engem is társadalomtudománnyal, illetve informatikával foglalkozó szakemberek, hogy ki nem merje ejteni a számon azt, hogy hyperlink, mert az hyperlink, de egyébként a hypertext, meg a hypermedia is hasonló, amit egyébként szerintem normálisan hypertextnek és hipermédiának hívunk, ugyanúgy, mint a hiperlinket. Tehát én javasolnám a hiperlinket, csak azért is. Van egy nagyon érdekes példa azért még a cyber. Uh-huh. Ami hasonlóképpen van leírva, és mégis cybernek mondjuk, mert az fura lenne cibernek mondani. Hát az tényleg fura lenne, viszont ugye ez a kibernetikából van, tulajdonképpen a kibernetika kifejezésnek az angol változata. A kibernetika borzasztó régóta ismerős már a magyar nyelvi környezetben, csak a cybertérre az internet megjelenésével egyből kiszorította a kibernetikát, kibernetika kifejezést. De hát nem baj, ez már így maradt. Cyberspace mondhatjuk kibertérnek? Hát kibertérnek nyugodtan mondhatjuk, magyarosabb egy kicsit. Infoszoltár jövő héten is, még van egy picike időnk, úgyhogy... Én kérhetek szót egy pillanatra. Megígértük itt a népsorolvasás ürügyén, hogy Zümi 19-et bemondjuk, ezt most meg is üdvözöljük. Mehet tovább az adás is. El tudjátok képzelni, hogy milyen ováció lehet, amikor valaki meghallja a nevét? Valaki bejöhetne és elmesélhetne, hogy ez miért jó tulajdonképpen, hogy beolvassuk. Biztos jó valamiért. Elveszitek Ákos erről az időt. De én már felírtam neked, hogy ugorjuk Ákost, és akkor van teljes percet elmondani, és felbúcsúzni mindenkit honnan. De én azért szerettem volna, hogyha mesélte volna mai események kapcsán. De mert megint csak a konyhánysopocsékkal fogok beszélni, és akkor senki nem fogja érteni. Ez nem biztos, hogy jó. Jó, mert akkor... volt egy érdekes sajtótájékoztató, de ez maga a téma aztán egy kicsit többet ér meg, és csak azért is jövő héten el fogom mondani, hogy én már Windows XP-t használok régóta, és egy kicsit tapasztalataimat szeretném megosztani a hallgatósággal. És érdekes hírehez, azt hiszem, hogy a héten küldtem át mindannyiótoknak, hogy Magyarországon 80% fölötti a Windows felhasználók száma, és 1,2 vagy mennyi a Linuxosoknak az aránya, tehát nagyon kevesen használják. Otthoni felhasználást tegyük hozzá. Otthoni, illetve ez nem asztali. Rendszer, hanem asztali. Igen. Hát eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok a címünk. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.